Philips teraz za jedyne 990 zł. Szczoteczka soniczna Panasonic teraz za jedyne 99 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 listopada, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Sejm za dodatkami jedynie dla części medyków walczących z epidemią. Ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej znowu na Mazowszu. Słynna dama Gustawa Klimta po 25 latach wróciła do domu. Posłowie odrzucili poprawkę Senatu, która zakłada, że dodatki za pracę z pacjentami chorymi na COVID-19 dostaną wszyscy medycy zaangażowani w opiekę, a nie tylko ci, których do pracy skierował wojewoda. Za odrzuceniem uchwały zagłosowało 231 posłów, 219 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Łączymy się z Pawłem Mytlewskim, który przysłuchiwał się obradom. Dzień dobry, Pawle. Powiedz, co na ten temat mówili posłowie. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiSu powiedział, że przyjęcie poprawki o wypłacie dodatków dla wszystkich medyków pracujących z chorymi na COVID-19 było, tu cytat, pomyłką grupy posłów. Dodał, że wejście w życie takiego przepisu byłoby zbyt dużym obciążeniem dla budżetu, stąd potrzebna była nowelizacja przyjętej już ustawy. No nie było innego wyjścia. Rząd i większość parlamentarna musi odpowiedzialnie podchodzić do budżetu, a nie zgadzać się z rozmaitymi szaleńczymi pomysłami opozycji. Ze słowami wicemarszałka nie zgodził się Cezary Tomczyk, szef klubu KO. Jak mówił, dodatki powinni dostać wszyscy medycy, którzy opiekują się pacjentami z koronawirusem. To jest pierwszy na świecie, pierwszy w historii rząd w demokratycznym kraju, który w szczycie epidemii chce zabrać dodatki dla lekarzy i dla personelu medycznego. Na dzisiejszym posiedzeniu przegłosowano też poprawki do ustawy o estońskim CIT-cie oraz opodatkowaniu spółek komandytowych. Kolejne obrady odbędą się 9 i 10 grudnia. Paweł Mytlewski, dziękuję za relację. Te święta będą inne niż zwykle. By przede wszystkim były bezpieczne, resort zdrowia rekomenduje, by do stołu wigilijnego obok domowników zasiadło maksymalnie 5 zaproszonych gości. Podobne przepisy ograniczające liczbę gości wprowadziły także inne kraje. Ostatnia doba to wzrost liczby zakażeń o ponad 1800 przypadków. Odnotowano ponad 15 tysięcy nowych chorych. Zdaniem wiceministra Waldemara Kraski ważne, że liczba nowych przypadków w tym tygodniu ponownie nie przekroczyła 20 tysięcy. To jest dobry moment, aby omówić o tym, że doszliśmy chyba do momentu stabilizacji, aczkolwiek no, chciałbym, żeby to jednak było zdecydowanie mniej nowych zachorowań. Także jeżeli chodzi o łóżka szpitalne czy o łóżka tak zwane ojomowe, respiratorowe, także widzimy pewną stabilizację, czyli tych pacjentów jest zdecydowanie mniej w tej chwili przyjmowanych. Minionej doby zmarło 599 osób, o 20 więcej niż wczoraj. W sumie od początku epidemii w Polsce wykryto ponad 970 tysięcy przypadków COVID-19. Zmarło ponad 16 tysięcy osób. Władze Gruzji ogłaszają częściowy lockdown do końca stycznia. Ostatniej doby przybyło tam ponad 4 tysiące nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W niespełna 4-milionowym kraju zachorowało już prawie 130 tysięcy mieszkańców. Od dziś do końca stycznia zamknięte będą w Gruzji restauracje, baseny, kluby sportowe i placówki kulturalne. Od 21 do 5 na terenie całego kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się zarówno środkami transportu, jak i pieszo. Wyjątki przewidziano 31 grudnia w związku z Nowym Rokiem i 6 stycznia w związku z prawosławnymi świętami Bożego Narodzenia. W ciągu dnia między poszczególnymi miejscowościami można poruszać się tylko samochodami osobowymi. Pociągi i autobusy nie będą kursować. Restauracje i bary mogą przygotowywać posiłki na wynos. Hotele, także te w górskich i nadmorskich kurortach, mogą przyjmować jedynie gości skierowanych przez służby sanitarne na kwarantannę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na Litwie, jak wszędzie na świecie, święta Bożego Narodzenia pod znakiem pandemii. W Wilnie rozbłyśnie dziś choinka uznawana za najpiękniejszą w Europie, ale tym razem bez udziału publiczności. Nie odbędzie się też tradycyjny świąteczny jarmark. Wileńska choinka, która tradycyjnie pojawi się na Placu Katedralnym, będzie instalacją złożoną ze stelaża przyozdobionego świerkowymi gałązkami oraz ozdobami i lampkami. Jak ostatecznie zaprezentuje się najważniejsza choinka na Litwie, dowiemy się dzisiaj wieczorem po uroczystym zapaleniu światełek. Rok temu drzewko rozświetlone było kilkudziesięcioma tysiącami lampek i można je było podziwiać z okien lądujących w Wilnie samolotów. Ceremonia zapalenia światełek odbędzie się tym razem bez udziału publiczności, ale jak co roku będzie transmitowana w telewizji. Wileńskie władze już jakiś czas temu zapowiedziały,

Nieco później zapraszam na spotkanie z Atanasem Walkowem, kompozytorem muzyki filmowej do wielu polskich fabuł i seriali. A przed 17 jeszcze za sprawą rozmowy z Robertem Glińskim powrócimy do nieodległych wspomnień. Tydzień temu o tej porze jeszcze tego nie wiedzieliśmy, ale to właśnie Zieja, ostatni film reżysera, zdobył główną nagrodę w konkursie polskich filmów ostatniego festiwalu Kamerimicz, przyznaną, co może warte podkreślenia, wyłącznie przez jurorów zagranicznych. Ale to też pretekst, by porozmawiać o tym, co wkrótce przed nami, bo Zieja pojawi się również już niedługo w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ten w tym roku, wirtualnie oczywiście, od 8 do 12 grudnia. I już muzycznie wybieramy się do Azji. To wspomnienie światowego sukcesu tego filmu sprzed 12 lat. Oczywiście Slumdog Milioner z ulicy. To było 8 Oscarów, w tym dla najlepszej piosenki. आजा आजा जिंद शामी आने के तले है आजा जरी वारे नीले आसमाने के तले है जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले है आजा जरी वारे नीले आसमाने के तले है जय हो नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है ए आजा आजा जिंदे शामी आने के तले जो सारी तारे नीले आसमान के तले जय हो शुभेगो जय हो कामे दे जय हो हमे दे जय हो Jai ho, Filmowe wspomnienie z Azji z 2008 roku, Slumdog Milioner z ulicy. No i teraz więcej o Azji, bo od środy trwa 14. azjatycki właśnie festiwal filmowy Pięć Smaków. Witam już moich gości. Jest z nami dyrektor festiwalu Jakub Królikowski. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Jagoda Murczyńska. Halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy również. No to jesteśmy w komplecie. Jagoda, kulturoznawczyni i selekcjonerka festiwalowa. Właściwie już nie będę pytał o to, co się wydarzyło od środy, od początku festiwalu, ale ponieważ no, w tym roku mamy te festiwale wirtualne, to być może, to znaczy no, właśnie nie zawsze jest to taka sytuacja, że coś jest jednorazowe w danym dniu i w danym momencie, tylko rozpisane na nieco dłuższy czas, więc w ten sposób być może jeszcze nawiążemy do tego, co od środy. Czy tak? Tak, dokładnie. Zdecydowanie tak. No, zgadzacie się. Jagoda, to mów. Zdecydowanie tak, bo zdecydowaliśmy się w tym roku pominąć ten taki festiwalowy, analogowy system godzin projekcji. Wszystkie no właśnie. Filmy, prawie wszystkie filmy są dostępne przez cały czas festiwalu, także można dołączyć do nas w dowolnej chwili. Kilka, dosłownie 5 tytułów jest dostępnych w ograniczonych limitach czasowych, ale to są 2 weekendy, takie sobie zaplanowaliśmy i przez te 2 weekendy jeszcze spokojnie można je oglądać, także serdecznie zapraszamy na naszą stronę. Aha, czy to jest jakaś specjalna taka weekendowa propozycja? Nie, po prostu niektóre filmy zostały nam udostępnione na krótszy okres czasu. Aha. I żeby nie prezentować ich w jednym bloku godzinowym, rozłożyliśmy ten blok po prostu na 2 weekendy, bo wtedy mamy wrażenie, że najwięcej widzów ma ochotę oglądać filmy w domach po prostu. No ale powiedzmy w ogóle, że to jest no już nie tylko reprezentacja wielu azjatyckich krajów, ale też różne spojrzenia na Azję, bo tak jest zawsze na tym festiwalu i myślę, że w tym roku również i też, co istotne, no większość właściwie to są polskie premiery, prawda? Zdecydowana większość tak, to są polskie premiery i mamy bardzo też dużą rozpiętość zarówno gatunkową jak zwykle i stylistyczną, bo mamy i filmy niezależne, bardzo niskobudżetowe i wysokobudżetowe produkcje. To ciekawe, że pojawiła się akurat piosenka z Slumdog Millionaire, bo rzeczywiście mamy w programie w tym roku film, do którego muzykę stworzył uczeń Rahmana, który za Slumdog Millionaire dostał Oscara. Nie umawialiśmy się na to, więc pięknie się złożyło. Tak, ale Jalikatu, bo o tym filmie mowa, to jest po prostu jakaś absolutna jazda bez trzymanki. To jest zupełnie inne spojrzenie na Indie. Aha. Wyreżyserowane przez reżysera z Indii Południowych i bardzo krytycznie spoglądający na tą społeczność, ale to jest po prostu jeden wielki teledysk, pulsujący montaż, dźwięk 360 stopni. No, niesamowite dzieło i już wiemy, że naszym widzom też szalenie się spodobał i bardzo ich zaskoczył. Zupełnie nietypowe kino z Indii. Jeśli właśnie pytasz o to, co wydarzyło się od środy, czy też próbowałeś jakoś nawiązać do tego, że jesteśmy już po kilku dniach festiwalu, no to właśnie tak. Ten film, mamy wrażenie, że najbardziej poruszył naszą publiczność ku naszej radości tak naprawdę, bo jest to dosyć odważna propozycja i dosyć odważny wybór. Mieliśmy wrażenie, a okazało się, że został świetnie przyjęty, więc bardzo polecamy. Ten film jest dostępny akurat przez cały festiwal. No to świetnie się składa. Przypomnijcie tytuł. Jalikatu. Mhm. No dobrze, to porozmawiajmy o tym, co w tej chwili i co do końca jeszcze festiwalu, bo to długi festiwal potrwa do 6 grudnia. No właśnie, w związku z tym, że nie jest on zorganizowany w standardowym kalendarzu projekcji, tak jak festiwale kinowe, trudno jest tak mówić, co danego dnia się na nim dzieje. My rzeczywiście jedynym takim elementem festiwalu, który jakoś organizować może grafik naszych widzów i jakby uczestniczenie w nim, są nasze codzienne wejścia na żywo, bo codziennie o 10 i 19 spotykamy się z widzami na Facebooku i na naszej stronie internetowej, dyskutujemy o filmach i tworzymy pewnego rodzaju przewodnik po programie, więc to może być jakąś podpowiedzią o tym, co się dzieje każdego dnia, ale też o 19 łączymy się z naszymi twórcami. Jutro na przykład w niedzielę łączymy się z Panekiem Ratanarwangiem. U nas jest 19, a u niego jest 1 w nocy, więc to są naprawdę wyjątkowe i fajne spotkania, takie, które ktoś może brać udział publiczny i zadając pytania w mediach społecznościowych. No to ja bym jeszcze poprosił w takim razie, tym bardziej, jeśli mamy czas na to, by do tych filmów dotrzeć, o jakieś rekomendacje, chociaż kilka jeszcze kolejnych tytułów, które warto przy okazji festiwalu szczególnie zaproponować. Myślę, że dużym powodzeniem u widzów i takim naprawdę fajnym odcinkiem spotyka się sekcja Parasite. To jest kino, nowe kino Korei Południowej. Parasite, wiemy oczywiście już, tytuł nieprzypadkowy. Tak. Tytuł jest oczywiście nieprzypadkowy, nawiązuje do sukcesu filmu Parasite Bonga Joon-ho, ale pokazujemy, że tak naprawdę on nie jest ani jedyny, ani bardzo wyjątkowy na tle innych twórców kina koreańskiego i twórczyń też, bo bardzo dużo reżyserek jest w tej sekcji. I tutaj mamy cały przekrój kina takiego, które jest z jednej strony zaangażowane społecznie, a równocześnie oferuje bardzo ciekawe spojrzenie, takie niesztampowe na tą tematykę. Więc mamy bardzo mocny Bestię na krawędzi, fenomenalny, przepięknie nakręcony film z urzekającymi zdjęciami, czy Mikrosiedlisko z bardzo nietypową bohaterką, która nie chce zrezygnować z przyjemności takich jak alkohol i papierosy, woli zrezygnować w zamian z czynszu i decyduje się mieszkać kątem u znajomych, żeby móc dalej sobie pozwalać na te drobne przyjemności. Ale z takich sekcji, które są politycznie jakoś zaangażowane, też musimy polecić Hong Kong Dziś. To miejsce nam bardzo bliskie i co roku staramy się o nim opowiadać w jakiś ciekawy sposób, przybliżać, jak tamtejsza polityka wpływa na takie bardzo indywidualne biografie, na codzienne życie mieszkańców, no ale mamy też sekcje nieco lżejsze, pomyślane o widowni, która szuka na festiwalu ukojenia. Ukojenia albo emocji, no bo też dodajmy, że przez lata kino azjatyckie słynęło z takich czasami mocnych, mrocznych thrillerów czy horrorów wręcz. Jak to w tej chwili wygląda? Czy też coś z tych gatunków się znalazło w programie? No kino azjatyckie, nasza nazwa naszego festiwalu do tego się odnosi, że jest bardzo różnorodne i słynie po prostu z oryginalności. Rzeczywiście wiele jakichś takich nowych trendów, które potem przejmowane są przez kinematografię zachodnie, rodzi się w Azji. Oczywiście kino gatunkowe i horrory, o których wspomniałeś, czy kino sztuk walk jest uprawiane tam z taką różnicą, że podejmują się tworzenia tych filmów często twórcy uznani bardzo kina autorskiego, dla których nie jest problemem to, żeby sięgać właśnie po taki gatunek, który może w Europie czy w Polsce uchodzić za kino jakby rozrywkowe, trochę gorsze. Ale kina grozy w tym roku oczywiście na festiwalu jest też kilka propozycji. Dzisiaj choćby właśnie rozpoczyna się blok dostępności filmu Córka Przeklętej Ziemi Joka Anwara, którego filmy prezentowaliśmy już na festiwalu i pewnie słuchaczom to nazwisko może jakoś tam chociaż niektórym brzmieć znajomo. Więc to jest jeden horror, drugi horror to jest koreańska animacja bardzo ciekawa, Kropla Piękna, którą też bardzo polecam, a więcej takich filmów, których wspomniałeś, które budzą emocje, które są takimi mocnymi, emocjonalnymi strzałami, jest w sekcji Nowe Kino Azji. I tutaj od razu mi przychodzą na myśl dwa konkretne tytuły. Jeden to wietnamski film debiut, który w ubiegłym roku wygrał sekcję New Currents w Busan pod tytułem Rom. Naprawdę szalone, bardzo dynamiczne, wciągające od pierwszej minuty kino, które w zasadzie jest takim filmowym parkurem, bo ci bohaterowie tego filmu i postacie, które widzimy na ekranie, cały czas biegają, dążą do jakichś trudnych do opisania i do określenia celów, ale wszystko się tam dzieje w niesamowitym ruchu i w niesamowitej dynamice. Ja uwielbiam ten film, to chyba jest mój ulubiony film w ogóle z tej sekcji Nowe Kino Azji, więc to jest taka moja pewna rekomendacja. A inny film, który mi przychodzi do głowy też w tej sekcji, taki mocny, emocjonalnie, to Werdykt. Tym razem debiut z Filipin, ucznia Mendozy, który opowiada o kobiecie, może taki temat trochę też na czasie, w dzisiejszym czasie jestem teraz w centrum miasta, właśnie tu się zaczyna protest, o kobiecie, która jest ofiarą przemocy domowej i szuka sprawiedliwości. Jagoda, jeszcze coś dodasz ze swoich ulubionych filmów tegorocznych? Oj, dużo jest tych filmów oczywiście, jak tak co roku, ale no, na pewno możemy też polecić sekcję kulinarną i sekcję podróż do Azji. To są bardzo takie dobrze pomyślane. Się składa, że o tym mówisz, bo też na koniec naszej rozmowy, to pewnie za chwilę, chciałbym, byście dodali, że macie różne atrakcje dla swoich widzów, nie tylko filmowe, prawda? Tak. Ale wróćmy do sekcji kulinarnej na przykład, bo jeśli chodzi o Azję, no i jeżeli ma się w tytule festiwalu Pięć Smaków, no to coś takiego musi się znaleźć w programie. Tak, sekcja kulinarna to oczywiście podróż przez wszystkie azjatyckie smaki i pokazywanie jedzenia od tej strony kulturowej i takiej społecznej, bo pokazujemy, jak jedzenie łączy ludzi, jak buduje mosty do porozumienia wzajemnego. Przygotowaliśmy też do tej sekcji rarytas dla widzów, którzy wcześniej mieli okazję zamówić sobie różne zestawy na naszej stronie. W tej chwili jest jeszcze dostępny zestaw takich przysmaków azjatyckich, które sobie można zamówić i konsumować razem z bohaterami na ekranie, ale też kilka przepisów, które można znaleźć w naszych mediach społecznościowych, drinki festiwalowe, które można, specjalne azjatyckie, które można sobie samemu przyrządzić w domu i jakby połączyć, wykorzystać to, że właśnie jesteśmy w domu, a nie w kinie i bez skrępowania posilać się jedzeniem przed ekranem. A druga sekcja, o której wspomniałam, to też taka bardzo ważna, bo zastępująca nam trochę tegoroczne podróże do Azji, ale też pokazująca, jak różne zmiany klimatyczne i środowiskowe wpływają na życie małych społeczności. Tam podróżujemy do różnych małych wysp, do takich zakątków, do których zwykle turyści nie docierają. To też jest taka baza naprawdę do fantastycznych odkryć. Jest tam na przykład film Wyspa Syren o słynnej już teraz wyspie Jeju koreańskiej, ale pokazanej właśnie z takiej perspektywy nie turystycznej, tylko od środka, o takiej kobiecej społeczności poławiaczek pereł, które tam nadal tradycyjnie schodzą pod wodę bez żadnego sprzętu, żeby wydobywać różne morskie cuda. I o zetknięciu tejże społeczności ze światem wielkomiejskim. Bardzo ciekawa i strasznie zabawna historia. To taka lżejsza propozycja, ale też gwarantująca wiele ciekawych kulturowych smaczków. No na pewno to bardzo kolejne, bardzo interesujące filmowe propozycje. Jakubie, poćwiczymy też troszeczkę między seansami w domu. Poćwiczymy w naszej stronie internetowej. Dzisiaj nawet ukazał się kurs tybetański ćwiczeń, które pomogą rozluźnić ciało i przygotować się do kolejnych seansów. Ja chciałem dodać jeszcze do tego tematu, który zacząłeś, czyli o tym, że nasz festiwal to nie tylko po prostu pokazy filmów, że kiedy postanowiliśmy organizować festiwal w internecie, to nie było to w takim momencie, kiedy już mieliśmy przygotowany cały program festiwalu do kina i postanowiliśmy i musieliśmy wszystko na gwałtownie przynieść do internetu i jakoś tam wyrzeźbić z tego, co już nam się udało wybrać, to, co się da oglądać w domu. No, od samego początku planowaliśmy organizować festiwal w internecie, dlatego ten program jest przygotowywany pod tym kątem. I wiele bardzo tekstów, rozsądnie. Bardzo rozsądnie w tym czasie, tak. Tak, i wiele sekcji, które w tym roku na festiwalu skompletowaliśmy, właśnie przyświecała im ta myśl i ten kontekst. To znaczy choćby ta sekcja podróży, tak, to jest jakby nasza odpowiedź za tą tęsknotą do jeżdżenia do krajów, do których teraz nie możemy jeździć. Sekcja kulinarna, która, tak jak powiedziałeś, wypadałoby, żeby w programie festiwalu była od samego początku. Zawsze starannie jakoś unikaliśmy tego tematu, żeby nie być kojarzonym z takim filmem do kotleta, jak to kiedyś ktoś zażartował. Ale postanowiliśmy, że w tym roku, kiedy nasi widzowie oglądają filmy z nami w domach, jest to świetna okazja, ostateczny pretekst do tego, żeby właśnie pokazywać im filmy w taki sposób, żeby mogli na przykład też na naszej stronie domówić sobie jedzenie inspirowane danym filmem i oglądać film, jedząc to, co widzą na ekranie. I właśnie te zestawy kulinarne jest taką naszą super specjalną atrakcją, która w tym roku ma miejsce po raz pierwszy. Już się wszystkie wyprzedały, w tej chwili widzowie oglądają filmy i jedzą, ale jest jeszcze jedna atrakcja, która też jest możliwa tylko dzięki temu, że oglądamy filmy z widzami w domach, to jest Home VR i sekcja azjatycki VR, w której znalazło się w sumie 6 doświadczeń. Wirtualna rzeczywistość, bo tak, o to chodzi. Tak, wirtualna rzeczywistość, które... Jest to pierwszy festiwal, który w ten sposób pokazuje te doświadczenia. Możemy w nich uczestniczyć w domach, korzystając z telefonu komórkowego i albo z komputera, albo po prostu z profesjonalnego sprzętu, z tak zwanego headsetu. Na naszej stronie internetowej są szczegółowe instrukcje, jak z tego można korzystać, jak to zrobić. To jest bardzo proste. Doświadczenie jest niesamowite i Azja, jeśli chodzi o ten gatunek i tą formę, w zasadzie nie gatunek, tylko formę, bo gatunki są uprawiane tutaj bardzo różne, także i horror, i slow cinema, jest pionierem na świecie. To znaczy jest to rejon świata, w którym ta forma jest rozwijana jakby w najbardziej taki efektowny sposób i w zasadzie jest to ta część świata, która ustala standardy, jeśli chodzi o tą formę. No i oczywiście w takiej formule wirtualnej festiwalu to jak znalazł. Zapraszamy szczegółowe informacje na stronie 5smaków.pl. Dziękuję Wam bardzo za te wszystkie filmowe, przede wszystkim rekomendacje. 14. Azjatycki Festiwal Filmowy 5 Smaków, przypomnijmy, jeszcze długo, jeszcze do kolejnej niedzieli, 6 grudnia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. Byli w Trójkowie Filmowo z nami Jagoda Morczyńska i Jakub Królikowski, organizatorzy wspomnianego festiwalu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A to już muzyczna zapowiedź kolejnego spotkania dziś w Trójkowo Filmowo. To już za chwilę. To już właściwie chyba mogę powiedzieć dobry wieczór. Halo, halo? Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy filmowo, radiowo, trójkowo. Witam Ryszardzie. Tak, tak, trójkowo, filmowo. Atanas Walkow z nami. Od czego zaczęliśmy nasze spotkanie? Muzycznie? Tak, to bardzo tak się zasłuchałem, dlatego tak to był fragment utworu Deliberacja z serialu Belfer i trąbce w znakomity też muzyk, instrumentalista, mój przyjaciel, więc miło było tak posłuchać z perspektywy czasu. No właśnie, a nam się miło spotkać z autorem tej muzyki, zresztą do muzyki filmowej niedługo wrócimy. Zacznijmy może od szybkiego wyjaśnienia, bo Atanas Walkow to tak nieco egzotycznie w Polsce brzmiące imię i nazwisko. To prawda, już wszyscy się zawsze o to mnie pytają i już się do tego w sumie przyzwyczaiłem, a mogę powiedzieć, że czuję się Polakiem, bo tutaj się wychowywałem, a człowiek urodziłem się w Bułgarii i tak zostało imię w sensie po dziadku, bo to jest tradycja taka, że się po dziadku daje imiona, no ale już nie zmienialiśmy i wychowywany jestem w Polsce właściwie i to prawda, że brzmi egzotycznie. Chociaż Atanazy jest takie imię w Polsce. No jest, tak, zgadza się. No dobrze, to zacznijmy od przypomnienia, jak się właściwie z tą muzyką, no już w Polsce, mam na myśli w szczególności muzykę filmową, chociaż może niekoniecznie od tego się zaczęło. Jakie to właśnie były początki? To prawda, ja wywodzę się, wiesz, z zupełnie innego świata, powiedzmy, że muzycznego, i ten background klasyczny niewątpliwie też miał, odgrywał istotną rolę, ale też jazzowy. W międzyczasie produkowałem albumy i piosenki i utwory dla innych artystów w Polsce, a tak naprawdę chyba w ogóle kluczowym takim punktem zwrotnym w mojej karierze była uczestnictwo w międzynarodowym konkursie podczas Berlinale w 2009 roku i tam po kilku etapach udało mi się wygrać ten konkurs i właściwie od tego momentu zaczęła się jakoś moja kariera. Ja myślałem o tym długo wcześniej, ale będąc jeszcze wtedy, 10 lat temu, już ponad, wiesz, chłopakiem, który gdzieś tam zaczyna, wydawało mi się, że to jest taki prosta sytuacja, tak? Komponujemy muzykę do filmów, a okazuje się, że trzeba ileś tam projektów różnych przejść, żeby nauczyć się tego jakby spojrzenia, ilustrowania w zupełnie inny sposób niż komponowanie muzyki autonomicznej, tudzież jakichś wolnych form. To jest naprawdę bardzo forma podporządkowana i przez te ostatnie 10 lat właściwie bardzo różne projekty, od dokumentów, filmów, seriali, a nawet gier komputerowych, gdzieś tam zdobywam to doświadczenie cały czas. A no właśnie, ale już w tej chwili można byłoby cię określić i pewnie sam siebie też tak określasz jako absolutnie kompozytora muzyki filmowej. Przede wszystkim chyba wiele seriali telewizyjnych, czy do któregoś z nich masz jakiś szczególny stosunek? Tak, to prawda. No miałem takie szczęście, że mogłem sobie swój warsztat ćwiczyć, że tak powiem, na serialach, bo niewątpliwie jest to forma wydłużonego filmu i zauważam, że właśnie często się teraz zdarza tak, że już to podejście filmowe przekłada się na seriale, szczególnie seriale premium. I miałem właśnie to szczęście uczestniczyć w takich serialach, jak Belfer, teraz ostatnio właśnie Król, do którego wyszła ścieżka dźwiękowa, co jest też w Polsce ciekawe, tym, że udało się wydać album razem z premierą serialu i też album 15 grudnia ukaże się we wszystkich takich najbliższych sklepach na winylu. To też akurat szczególny dla mnie projekt, bo z Janem Matuszyńskim, z którym pracowaliśmy przez ostatniej rodzinie z kolei, pracowaliśmy przez parę miesięcy, w sumie całą pandemię przepracowaliśmy na projekcie Król i można by powiedzieć, że Król jest serialem bardzo filmowym, mimo że jest podzielony na 8 odcinków, to w zasadzie to 8 odcinków to jest 8 godzin filmu fabularnego. No, przynajmniej Janek takie miał podejście i to mnie bardzo cieszyło, bo mogliśmy filmowo do tego podchodzić, a nie serialowo. No ty, a ja się bardzo cieszę, że właśnie wspominasz serial Król. Zresztą to jest ta najnowsza współpraca, najnowsza produkcja i też zarazem serial, o którym ostatnio bardzo, bardzo głośno. To może zaproponuję teraz, byśmy właśnie sięgnęli po utwór z serialu Król i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, dobrze? Okej. Thank you. Trójce. Dziś z nami Atanas Walkow i słuchaliśmy właśnie jego kolejnego utworu, to z serialu Król. Czy parafrazując tytuł tego utworu, będziesz muzycznym królem tego miasta? Zabawne, tak. To tak, takie tak zabawne. No znakomitym solistą tutaj jest klarnecista Wacław Zimpel, naprawdę. W ogóle mnóstwo muzyków brało udział w tych nagraniach. Nie czuję się jakoś królem. Ja się czuję królem swojego studia nowego LAS, czyli skrót LAS po polsku, podwarszawskie studio, i tutaj mogę królować, a już widzom i słuchaczom już oceniać to, czy będę królem, czy nie, ale aczkolwiek z tego soundtracku jestem bardzo zadowolony, gdyż zawiera dużo elementów world music, żydowskich, polskich, wszelkiej maści, w połączenia właśnie współczesnej, jakichś brzmień sonorystycznych. Naprawdę, no, to taki soundtrack, który żeśmy, ja wspólnie z muzykami, ale w głównej mierze z reżyserem, z Janem Matuszyńskim, pracowali kilka miesięcy. No właśnie, jeszcze do tego reżysera bym chciał na chwilę nawiązać. Czy właśnie Jan P. Matuszyński to jest ta osoba, z którą macie taką najsolidniejszą współpracę, bo ona się tak naprawdę dla ciebie zaczęła już dosyć dawno, 7 lat temu, od jego nagradzanego przecież wielokrotnie dokumentu Deep Love. To prawda, no jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, ale to sięga jeszcze dalej, bo... A jeszcze wcześniej, tak? Pierwsze etiudy w sumie szkolne i etiudy ze studia Munka, których Jan reżyserował, już wtedy rozpoczęliśmy współpracę, więc Deep Love był takim, powiedzmy, takim dużym filmem, który tak, gdzieś poszedł w świat, zdobył mnóstwo nagród i ścieżka również została wydana i jakaś taka pierwsza, powiedzmy, poważniejsza nasza wspólna produkcja. No dobrze, to teraz możemy oglądać serial Król z twoją muzyką, a co przed tobą, bo wiem, że jesteś zasypywany propozycjami, też wiem, że chyba nie bardzo możesz o nich jeszcze mówić, tak? No w ogóle jakoś tak niefortunnie się złożyło, bardzo bym chciał powiedzieć dwa projekty filmowe, w których biorę udział. Ale to będą pełnometrażowe fabuły? Tak, tak. Nie za bardzo mogę o nich rozmawiać. Jeden projekt, który jest też również niesamowity pod względem muzycznym, ale to jest produkcja bardziej jako gra komputerowa, ale dużo jest zaangażowania reżyserów, między innymi z Westworld, którzy produkują czołówki do tego, więc tam jest, powiedzmy, są takie czasy, gdzie kompozytorzy nie tylko powinni komponować do filmów, znaczy nie powinni. W zasadzie wiadomo, że gry komputerowe są dziedziną i rynkiem, gdzie jest niewątpliwie szerszy i ten zasięg i możliwości finansowe danych produkcji. I ja też również z tego się bardzo cieszę, więc w 2021 też powstanie gra, która naprawdę pójdzie na cały świat i będzie miała też oprócz muzyki w grze swoje takie ilustracje filmowe, które przygotowują reżyserzy filmowi. Więc to też podwójny taki świat i zdarzenie, więc tyle mogę wspomnieć, ale mi się wydaje, że początek 2021 już będzie... Będzie więcej wiadomo na ten temat. Ale tak. Zapytałbym cię, jaki rodzaj muzyki w tej chwili najbardziej cię pociąga, najbardziej interesuje? Wiesz, ostatnio zacząłem poszukiwać w takich brzmieniach powrotu do klasyki. No, niewątpliwie serial Król był takim przykładem, gdzie zawsze w duszy mi grał world music, a połączenie jakichś elementów muzyki współczesnej, takiej eksperymentalnej, wydaje mi się, że dobrze robi dla muzyki ilustracyjnej w filmie, gdyż wiadomo, że miejsca, gdzie są tematy, no to jest tematy, jest szeroko, ale w filmie często jest tak, że są fragmenty, których... Szczególnie współczesne kino, jak zauważysz, w tych produkcjach już filmowych i serialowych jest jakaś taka tendencja ilustrowania muzyki underscore, czyli to jest tak zwany taki podkład podprogowy, że praktycznie w ogóle go nie odbieramy jako muzykę, tylko tworzy nam klimat i pewnego rodzaju różne emocje i możemy to przeżywać. Mi się to z jednej strony podoba, ale z drugiej strony w serialu Król właśnie powrót był do takiej klasyki, w dobrym słowa tego znaczeniu, gdzie się pojawiają melodie, frazy i z pewnego rodzaju jakiś old school w tym, ale wydaje mi się, że on jest dużo bardziej ponadczasowy niż ten dron, który się przewija cały czas po prostu przez obraz, ale niewątpliwie jest teraz taka moda, więc osobiście lubię łączenie właśnie styli i jednak powrót do takiej klasyki. No i mam nadzieję, że chociaż w tych drobnych próbkach, które wybrałem z całego już wielkiego bogactwa twojej muzyki, to słyszymy. Jest jeszcze jeden serial. Ja wiem, że widzowie bardzo, bardzo polubili właśnie twoją muzykę do tego serialu, a ty nawet o nim dzisiaj nie wspomniałeś jeszcze. A tak? Już wiesz, o czym myślę? No ciężko powiedzieć, ale dobrą selekcję wybrałeś, naprawdę tak się zasłuchiwałem, więc też z dystansu. No to właśnie będzie utwór, który proponuję na zakończenie naszej rozmowy i serial Bodo. O proszę, tak, faktycznie, no to para, to szczerze mówiąc był mój pierwszy serial dla polskiej telewizji, który skomponowałem serial jako serial, więc też taka ciekawa przygoda, to prawda, no barwny świat, również lata przedwojenne i zapoznanie się w ogóle z tym bogactwem, które się działo przed wojną w świecie muzyki i filmu, bo w zasadzie to też wszystko powstawało i to niesamowite doświadczenie. No to właśnie za chwilę sięgniemy po muzyczny fragment serialu Bodo. Dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. My również pozdrawiamy, mam nadzieję, do spotkania w lepszych czasach. W przyszłości był z nami w Trójce Atanas Walkow, no i zgodnie z zapowiedzią jego muzyka z serialu Bodo. Jak wspominałem po 16, tydzień temu o tej porze nie znaliśmy jeszcze laureatów festiwalu Kammer i Misch. Oczywiście z wielkim zainteresowaniem czekałem na rozstrzygnięcie konkursu polskich filmów, dlatego że jurorami byli wyłącznie goście zagraniczni. Konkurencja była spora, no i ciekaw byłem, który z polskich filmów wygra. Dziś to już wiemy. Zieja Roberta Glińskiego, no i to też zapowiedź zbliżającego się Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, być może dobry prognostyk dla filmu Zieja, bo po nagrodzie na Festiwalu Kammer i Misch być może też szanse rosną na jakieś wyróżnienia właśnie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ten w tym roku od 8 do 12 grudnia. No i to, co jeszcze ważne,